Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ważą się losy umowy brexitowej. Przed Brytyjską Izbą Gmin gorąca dyskusja. Muszą w katedrze polowej Wojska Polskiego rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Bieszczady przeżywają najazd turystów, a wszystko z powodu pięknej pogody. Brytyjski premier zaapelował do posłów, by poparli dziś jego umowę brexitową. Rozpoczęło się awaryjne posiedzenie Izby Gmin, pierwsze od 37 lat, odbywające się w sobotę. Posłowie zdecydują, czy dać zielone światło porozumieniu brexitowemu wynegocjowanemu w Brukseli przez szefa rządu. Izba Gmin jest głęboko podzielona, zdecydują pojedyncze głosy. Boris Johnson apelował, by położyć kres ciągnącym się wieloletnim sporom. No to chwila, by wreszcie to zakończyć. Apeluję, zjednoczmy się jako demokraci, by położyć kres temu niszczycielskiemu sporowi. Zjednoczmy się jako demokraci, by poprzeć umowę, propozycję, która realizuje wolę większości, ale też pozwala nam zjednoczyć dwie połowy naszego narodu. Przemówmy w imieniu ludzi po obu stronach referendum. Wybierzmy umowę, która może uleczyć nasz kraj. W ostatniej chwili okazało się jednak, że nawet zatwierdzenie przez posłów Brexitu nie musi oznaczać, że nastąpi on z końcem miesiąca. Do ustawy o przyjęciu umowy można wprowadzić poprawki. Przyjęcie jednej z nich sprawiłoby, że zgoda Izby będzie tylko warunkowa i będzie zobowiązywała premiera do proszenia Unii Europejską o techniczne opóźnienie Brexitu. Muszą w katedrze polowej Wojska Polskiego rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto ustanowiono w 2018 roku i przypada ono w rocznicę porwania i śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego Józef Grudek powiedział, że kapelan Solidarności był apostołem prawdy, a jego wezwania do wyboru drogi prawdy pozostają aktualne również dziś. Ksiądz Jerzy apeluje dzisiaj, by w porę i nie w porę być sługą prawdy. Przestrzega jednocześnie, aby nigdy nie sięgać po przemoc, ponieważ każdy przejaw przemocy dowodzi słabości i moralnej niższości. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych zostaną złożone wieńce na grobie nieznanego żołnierza. Nowe trasy pod katedrą w Wilnie udostępnione do zwiedzania. Można tam zobaczyć fragmenty murów i krypty z dawnych czasów oraz umocnienia fundamentów świątyni wykonane przez polskich inżynierów z lat 30. ubiegłego stulecia. Podziemie katedry można zwiedzić w niewielkiej grupie z przewodnikiem w języku polskim. Pojedziemy do nowej trasy w podziemiach katedry. Mówi Diana Ickowicz, przewodniczka z Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie. Nie jest łatwo. Do tej pory dostępna była zaledwie 1/3 podziemi wileńskiej katedry. Można obejrzeć tam ekspozycje dotyczące historii świątyni, ale jest tam też mauzoleum ze szczątkami m.in. króla Aleksandra Jagiellończyka czy Barbary Radziwiłłówny. Nową trasę warto poznać, ponieważ nigdy wcześniej ta część podziemi nie była udostępniana dla zwiedzających. Żeby zobaczyć, jak to wyglądało autentycznie w tej zwykłej części, to już po prostu jak takie muzeum, wszystko już uporządkowano. Tu mamy takie prawdziwe krypty. W nowo otwartych podziemiach można zobaczyć m.in. mury z czasów króla Władysława Jagiełły, krypty sprzed ponad 500 lat oraz betonowe umocnienia i międzywojenne systemy wentylacyjne. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Z powodu pięknej pogody Bieszczady przeżywają najazd turystów. Jak mówi Hubert Marek z bieszczadzkiej grupy GOPR, warunki do wędrówek są dobre, a w górach jest złota polska jesień. Miejsc noclegowych w Bieszczadach to już chyba praktycznie nie ma. W związku z tym musimy się uzbroić w cierpliwość, szczególnie jeśli chodzi o parkingi i dojazd do miejsc, gdzie chcemy zostawić autko. Bo tych osób w Bieszczadach w tym weekendzie, zarówno jak i w poprzednim, było strasznie dużo. Według szacunków Bieszczadzkiego Parku Narodowego w równie pogodny weekend przed tygodniem na piesze szlaki turystyczne weszło ponad 19 tysięcy osób. Do parku wjechało ponad 8 tysięcy samochodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze może się chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim pokropi deszcz, w górach wietrznie. W Gdyni 14 stopni, w Szczecinie 15, w Zakopanem i Łomży 16, w Pile 17, w Toruniu 18, w Warszawie, Chełmie, Krośnie, Zabrzu, Legnicy 19, a w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piękny, pełny, młody baryton, kształcony na najsłynniejszych muzycznych uczelniach świata. Wielokrotnie nagradzany, wystąpi w roli głównej w tym wydaniu audycji. Magazyn bardzo kulturalny.

sosną, która cień daje drżącą osiką, która współczuje. Daje drżącą osiką, która współczuje. Dla zziębniętych słońcem, dla konających Bogiem, ty rozbłysły w każdej gwieździe, której na imię miłość. Joanna Bejm śpiewa wiersze Haliny Poświatowskiej. Joasiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zawsze mnie korci, żeby zapytać, w jaki sposób dotarłaś do poezji Haliny? Poznałam tę poetkę, znaczy poezję Haliny jeszcze chyba w liceum. Mhm. Ale wówczas nie zrobiła na mnie jakiegoś oszałamiającego wrażenia i wydaje mi się, że jeszcze wtedy nie rozumiałam za dobrze jej wierszy. Natomiast kilka lat temu zostałam zaproszona do takiego projektu, do takiego zespołu, który wykonywał piosenkę poetycką i tam śpiewałam utwory różnych poetów, między innymi Adama Ziemianina, Pawlikowski Jasnorzewski, Leśmiana. I właśnie Haliny Poświatowskiej. I tu sobie przypomniałam właśnie jej wiersze i trafiły do mnie na tym etapie życia właśnie, na którym wtedy byłam. Trafiły do mnie po prostu niesamowicie. I chociaż tyle wierszy śpiewałam, to jednak na to zwróciłam największą uwagę. Zaczęłam czytać bardzo dużo, ale też zastanawiałam się, co musiała przeżyć poetka, że pisała właśnie takie wiersze i bardzo zaczęłam interesować jej życiem. A już po przeczytaniu, oczywiście najpierw biografię i te wszystkie sprawy związane z Poświatowską, natomiast jak już przeczytałam opowieść dla przyjaciela, to już się w niej totalnie zakochałam, zafascynowała mnie swoją właśnie osobowością, bo to wiersze to jest jedno, ale po prostu to, jak żyła, jak była silna i jak przeżyła swoje krótkie życie w tak naprawdę ciężkich warunkach, bo przecież cierpiała na nieuleczalną chorobę przez większą część swojego życia. I to wszystko, jak była po prostu ciekawa świata i co zrobiła w tym swoim życiu krótkim, tak mnie właśnie ujęło, zafascynowało, zainspirowało też. No właśnie, opowieść dla przyjaciela, to muszę powiedzieć, że ja właśnie poznałem ją przy tej okazji. Znaczy 8 dni temu minęły 42 lata od jej śmierci. 52 lata. 67 oczywiście, tak. 52 lata od jej śmierci. Ja ją poznałem w 69 roku, czyli w szkole też średniej, gdzie wystawialiśmy opowieść dla przyjaciela w kółku recytatorskim, tak to powiedzmy. Świetnie. Ale to były takie czasy, że trzeba było tę opowieść dla przyjaciela odbić na ksero, pożyczoną z biblioteki. Oprawialiśmy to sobie każdy po swojemu u introligatora w twardą układkę. Takie były czasy, trudno było dotrzeć do tej poezji. Potem nastąpiły czasy fantastyczne, kiedy ukazywały się te wszystkie antologie i Pachnące i takie różne. To wszystko mam oczywiście, bo jestem zakochany w wierszach Poświatowskiej. Właśnie od tej opowieści dla przyjaciela. Od tego się zaczęło. 67 rok. Niesamowita sprawa. No właśnie. Przeżyła tylko 32 lata, a napisała tyle pięknych rzeczy o miłości, takich erotyków. Tak była zachłanna na życie, prawda? Bardzo zachłanna. Właśnie i to też mnie ujęło, że pomimo tego, że ona cierpiała na wadę serca, co tak naprawdę uniemożliwiało jej taką normalną egzystencję codzienną, jak na przykład chodzenie do szkoły. Ona tylko dwa lata tak naprawdę chodziła do normalnej szkoły. Później uczyła się w łóżku po prostu, czy w sanatorium, czy w szpitalu. W sanatorium. I generalnie strasznie ciężko jej było funkcjonować, ale właśnie miała w sobie ogromną ciekawość świata. Pęd do wiedzy. Chęć ciągłego rozwoju, po prostu mnóstwo czytała i to wszystko spowodowało i właśnie była zachłanna na życie, tak? Zachłanna, żeby po prostu skosztować wszystkiego w tym życiu, bo nigdy, no tak naprawdę nie wiedziała, który dzień może być jej tym ostatnim dniem, ale to właśnie za sprawą tej niesamowitej osobowości to wszystko się tak ułożyło w tym jej życiu, no bo też to, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych na operację, to też była wielka odwaga, bo przecież to była operacja tak naprawdę jak na owe czasy bardzo taka, no chyba ona była pierwszą osobą właśnie zoperowaną w ten sposób na serce w Stanach Zjednoczonych. Także to też wymagało olbrzymiej odwagi, ale ona właśnie tak bardzo chciała żyć, że była gotowa nawet, co paradoksalne, nawet umrzeć, żeby lepiej móc funkcjonować. Joanna Bejm śpiewa wiersze Haliny Poświatowskiej na nowej płycie. Posłuchajmy następnej piosenki. Hasienko, nie bój się mnie. Hasiu, Hasienko, nie bój się. Masz takie ładne usta i takie oczy, wiesz. Zaciśniesz ładne usta, zamkniesz ładne oczy i jeszcze dłoń w niewielką zwiniesz. Sukienkę w kromiach, lubiłaś dzwonić koralikami, lubiłaś i miasto, które przychodzi w nocy, kochałaś tak. Spójrz, to wcale nie tak, nie tak daleko. 11 października ukazała się płyta Joanna Bejm, śpiewa wiersze Haliny Poświatowskiej zatytułowana Jesteś. To był wiersz dla mnie. No właśnie, sięgnęłaś, Jasiu, po takie rzeczy nieoczywiste, ale także po na przykład Kiedy umrę, kochanie, co wiadomo, że już ta piosenka powstała wcześniej. Jak to się pisze do wiersza, gdzieś mając w pamięci muzykę z poprzedniego wykonania? Czy brałaś to pod uwagę, czy nie? Nie tylko z jednego wykonania, bo tutaj tę piosenkę znam z kilku wykonań. Mhm. A jeszcze najlepsze jest to, że tę piosenkę śpiewałam też ubraną w inną kompozycję. Sama ją śpiewałam właśnie, okay, w tym zespole poprzednim, w którym śpiewałam Poetica Quintet. No jest to niesamowite, dlatego pomysł na te... Ja jakby nie mogłam się zająć komponowaniem sama akurat tej muzyki do tej piosenki, bo właśnie też miałam w uszach to, co śpiewałam wcześniej. Natomiast tutaj Marcin Skaba, właśnie współkompozytor tej piosenki, jakby wyszedł z pomysłem takim pierwszym na to, no i później już poszło, tak, już melodia jakby poszła sama tak naprawdę. No tak. Właśnie, powiedz, kim pracowałaś przy tej płycie, bardzo ładnie ona jest nagrana i dobrze brzmi. Czyli tak, od początku chronologicznie współkompozytorami właśnie płyty są Marcin Skaba i Sebastian Iwanowicz. Muzycy po prostu moja wymarzona ekipa, bo podstawę stanowi trio jazzowe Rafał Stępień, fortepian, Wojciech Pulcen, kontrabas i Sebastian Frankiewicz, perkusja. Później jeszcze gitarę Sebastian Iwanowicz, Andrzej Gądek, Robert Morakowski, trąbka i flugelhorn, i Marcin Skaba, skrzypce, i jeszcze Bogusz Wekka, perkusjonalia. Dosyć duża ekipa. Wszystko z pamięci, czyli to są twoi dobrzy znajomi. Tak. Bardzo się cieszę, że zechcieli wziąć udział w nagraniach i naprawdę tak pięknie ubrali swoim talentem tę płytę. Ale co najważniejsze, producentem płyty jest Rafał Stępień. Ja powiem szczerze, bardzo długo szukałam takiego producenta, który by zrozumiał to, o co mi chodzi i co chcę zawrzeć, w jakim klimacie chcę tę płytę nagrać. Kiedy spotkałam Rafała, rzeczywiście i zapoznałam się z jego innymi produkcjami i z tym, jak gra, to absolutnie stwierdziłam, że tylko z nim albo z nikim innym, bo po prostu łączy nas podobna wrażliwość muzyczna i po prostu o pewnych rzeczach po prostu w muzyce się nie dyskutuje. Trzeba mówić, tak. Po prostu się albo to czuje tak samo, albo nie. I rzeczywiście tutaj Rafał absolutnie pomógł mi bardzo w tej płycie. Dzięki niemu w zasadzie ona powstała. A powiedz, koncertujesz z tym materiałem? Tak, szukuję teraz pewne niespodzianki w listopadzie. Planowałam w październiku, ale się nie udało synchronizować pewnych rzeczy terminowo. Kalendarzy głównie naszych wszystkich. I planuję coś więcej niż koncert, bo planuję 24 listopada zagranie spektaklu poświęconego Halinie Poświatowskiej. Podstawą będzie właśnie materiał z płyty, połączony z recytacjami wierszy i fragmentów opowieści dla przyjaciela, recytowanych przez Romę Gąsiarowską, która przyjęła moje zaproszenie. Bardzo się jej płyta podoba i chcę wziąć udział. No, także to cudownie. Tym bardziej się cieszę. Myślę, że wszystkie informacje na temat koncertów odnajdą Państwo na stronie internetowej. Dokładnie. Albo na Facebooku. Polecamy. Jesteś. Joanna Bejm śpiewa wiersze Haliny Poświatowskiej. Jasiu, gratuluję. Dziękuję bardzo. To bardzo piękna płyta. Państwu polecam posłuchać w całości 10 utworów na tej nowej płycie, która ukazała się w 52. rocznicę śmierci Haliny Poświatowskiej, czyli 11 października. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A, mamy płyty dla Państwa. 2, 2, 7, 3. Ola czeka. Całe oczy zanurzyć w złotym bogactwie. W tym deszczu jest tyle pogody, że mogę wysuszyć mokre, przylgłe do policzków włosy.

di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te, c'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegarti, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, puoi capire anche da te che cosa c'è. C'è che mi sono innamorato di te, c'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino, ecco che c'è. Sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, puoi capire anche da te che cosa c'è. C'è che mi sono innamorato di te, c'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino, ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è. Ecco che c'è. Trzej panowie, no właściwie jesienny, to ten ostatni najbardziej, Gino Paoli. Nagrał tę piosenkę pierwszy raz we wczesnych latach 60., a to jest wersja z 2019 roku. Absolutnie fantastyczna i udało nam się ją kupić na Smooches Cafe 19. A wcześniej Pascal Obispo i Calogero. Za chwileczkę będzie jeszcze postscriptum do sałatki, ale wcześniej mam dla państwa zaproszenia. W przyszłym tygodniu Jazz Jamboree w Warszawie, 24 października, godzina 19, klub Stodoła, Batorego 10. Kuba Więcek i Gawenda Quintet z Ralfem Alessim, Spice of Life Trio z Arturem Majewskim i Get the Blessing. Mamy zaproszenia na ten koncert, 24 października, 19, klub Stodoła, Warszawa. Ola przy telefonie, 2 2 i 7 3 już teraz. No to Marco Mengoni jeszcze. Morra. Vorrei provare a disegnare la tua faccia, ma è come togliere una spada da una roccia. Vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi, per poi sognare finché siamo stanchi. Vorrei trovare l'alba dentro questo letto, quando torniamo alle sei mi guardi e mi dici che vuoi un'altra sigaretta, una vita perfetta, che vuoi la mia maglietta, che vuoi la mia maglietta. Ho bisogno di perderti per venirti a cercare altre 2000 volte, anche se ora sei distante. Ho bisogno di perdonarti per poterti toccare anche una sola notte, anche se siamo soli come l'acqua su Marte. Vorrei provare a non amare la tua faccia, ma è come non portare gente ad una festa. Ci vuole tempo e noi crediamo nella fretta, cerchiamo voli per andare a Londra. Vorrei scordarmi per un giorno di me stesso, quando torniamo alle sei mi guardi e ti dico che vorrei un'altra sigaretta, una vita perfetta. Vorrei la tua bellezza, vorrei la tua bellezza. Fajne imię. Marco Mengoni szykuje płytę koncertową, a to jest nowa piosenka zatytułowana Due Mille Volte, tak mniej więcej. I to było dodatek do dzisiejszej sałatki. Nowa piosenka Gianny Nannini, przesunięta za tydzień. Mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza, bo teraz już za 19 minut, godzina 13, pora na delikatesy. Oj, będzie niespodzianka. Ja myślałem, że już ich nie ma. To proszę bardzo, płyta wprawdzie najnowsza, ale z 2018 roku, pewnie wydana w malutkiej wytwórni przez samych muzyków. Acoustic Alchemy, tytuł płyty 33 1/3, już nam się podoba, a utwór zatytułowany East of Babylon. O tym już mówiłem, Chris Walker, We're in this love together, celebrating Al Jarreau, wielu fantastycznych muzyków na tej nowej płycie i m.in. Dave Koz i Rick Brown. Dave Koz i Rick Brown, to jeszcze Conor Reeves. Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done, yeah, yeah. If it had told me one day somebody that my heart in chains. Would I believe it? No way. Made up my mind I'd never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go. My father's son, my father's son. Yes, I'm inclined to do as my father's done. Jesień przyszła, nie ma na to rady. Connor Reeves. Za 7 minut godzina 13. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu pięknego weekendu. Bye.